לייב. אוקיי, אנחנו בלייב. זה שם. שלום לכם. שלום. אז ברוכים הבאים לחללית. ברוכים הבאים לחללית. תוכנית על דברים ש... וללא שום תקלות טכניות. הפעם. עכשיו. עכשיו. עכשיו. מעכשיו. אוקיי, אז שלום לכם ותודה שאתם צופים בתוכנית החללית. אם אתם לא מכירים, אז התוכנית הזו משודרת... אני מיד אגיע לזה. התוכנית משודרת אחת לשבועיים במוצאי שבת, ומדווחת על הדברים המעניינים והמרתקים ביותר שקורים עכשיו בחלל. תודה, קרן. היום מוצאי שבת, ה-4 ביוני 2016. נגמרו לי האצבעות. 2016 זה סבך. אני אמור להגיד עוד משהו לגבי זה? אתה אמור להגיד, שמי יואב לנצמן, נכון. אני מהנדס חלל, ש... אני צריך לשים פה קרטונים של טקסט. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני גם מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL. אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את התוכנית כבר כמעט 3 שנים. איתי בצוות מפיקת התוכנית, דוקטור אני. קרן לנצמן. שלום. תתנהגי כמו דוקטור. אוקיי. בדיוק, יאי לוין, מה את אמורה לעשות? מה זה התקלת אותי? עדיין אסור לי לעשות את זה בינתיים. כן, נכון. מאיזשהו... פה גדול? לא, לא, לא, לא. לא בשידור. קרן היא גם כותבת הבלוג, סוף העולם מבט מהיציע. ועל השם האופטימי. נכון. כן. שבו יש מידע מעניין מאוד לאנשים שאינם היפוכונדרים. אל תכנסו לבלוג אם אתם היפוכונדרים. ברצינות, אל תעשו את זה. וכותבת הספר זוכה פרס הגפן שמיים שבורים. מצאו אותו בחנויות הקרובות לביתכם. ואם הוא לא בחנות הקרובה לביתכם... כן, ובשבוע הספר אפשר היה למצוא אותו בדוכנים של הוצאת סיאל, בכיכר רבין. אחלה. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. והיחיד שכרגע השם עובד אצלו. זה נכון. גוגל לאט לאט הורסים לנו את השמות בתחתית המסך. כן. עופר חוקר בתחום של אסטרופיזיקה ועומל לקראת השלמת הדוקטורט. כן, כן, אני אמרתי את זה. עובד קשה, כמו שרואים. עובד קשה, לחיים. לחיים. יעל הילמן היא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מסוג... טייפ 1A. איך עושה דוקטור, יעל? אני מקווה לדעת עוד מעט. היא תדע כאן. משהו כזה. אוקיי. אולי לפתח גרסה חדשה. בוא נשאל דוקטור אמיתי. איזה מהדוקטורים האמיתיים אתה רוצה לשאול? אז נתחיל מדוקטור ויקטור צ'רנוב. ויקטור, איך עושה ויקטור? נראה יותר טוב, כן. נראה לי לפני ויקטור בשביל רעיונות כאלה מעכשיו קרן. נכון. אז כל הדוקטורים יחד, כן. ויקטור הוא דוקטור להנדסת טילים ורקטות, מדען טילים בקיצור בשבילכם. כותב הבלוג? הבלוג עדיין באוויר? הבלוג עדיין באוויר, אבל אף אחד לא כותב שם. כן. אז לא כותב את הבלוג. אז במקום זה נזכיר את הבלוג של עופר ששכחנו להגיד קודם, שנקרא היקום הנראה. והוא מעולה וכדאי לכם לראות אותו. ודוקטור... הוא לא מגן מתעדכן כרגע. בוז, תעשה דוקטור. לא, בוז, תעשה דוקטור. יפה מאוד. אני רק רוצה שתשימו לב שכנראה שלדוקטורים אמיתיים יש סכנה צרפתי. זה הולך להיות בעיה. בעבר זה היה דוקטורים מדענים מטורפים, אבל... כן, כן, זה היה איבל טוויז. לא חשוב. בועז הוא דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. שזה דבר ממש ממש קטן. כן, ושמעט מאוד אנשים באמת מבינים על מה אנחנו... זה מאוד עצוב. זהו, אבל בועז יסביר לנו תכף. אנחנו הולכים לדבר על מלא דברים... על איך אפשר לשאול שאלות? על מלא דרכים שבהם אתם יכולים לשאול אותנו שאלות במהלך השידור. קרן, בבקשה. תודה. אז get one job. אני צריך טקסטים בחיי. אתה צריך קפה. כמה חבל שאין מי שתכין עליך קפה לפני התוכנית. אתה יודע, יואב, עד הנקודה הזאת, חוץ מהתאריך, זה אותו טקסט כל שבוע. מה את אומרת? לא, מה את אומרת? זה לא שמתכנסים כל פעם. זה לא אתם יותר מתכנסים כל פעם. ובכן, אם אתם רוצים לשאול אותנו... עכשיו אני אעשה את התוכנית הזאת. בז! אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, יש לכם אחת, אתה הולך לעשות לי את הפנטומימה או אני אעשה אותה לבד? אני בדיוק, מה שבלבל אותי זה זה שעשית בו, וזה בעצם התפקיד השני שלך, זה שלך יותר מתפקיד אחד. I'm a needed person. אחת משאלות דרכים לשאול אותנו שאלות. דרך מספר אחת, דרך הפייסבוק. אתם... פייסבוק עושים... ככה, אתם נכנסים לפייסבוק, יש שרשור שאלות לחברי הפאנל, אתם מוזמנים להיכנס אליו ולשאול אותנו שאלות, בבקשה שאלות שקשורות לתוכנית ולא פשוט שאלות על החיים היקום וכל השאר, כי התשובה תמיד תהיה 42, לא משנה מה תשאלו. דרך מספר 2, דרך הטוויטר, השתמשו בהשטג, השטג, השטג, החללית. אני לומד את התפקיד. אני רואה מאוד לאט. החללית, אל תשכחו את הידוע, אני מנטרת את ההשטג הזה, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות דרך ההשטג, אבל הדרך השלישית והטובה ביותר, תעשה הטובה ביותר, יופי, זה מגורך לחלוטין, אתם צריכים ללחוץ פה, איפה שכתוב לכם, join the conversation, מה שמעלה לכם, אתכם ל-Q&A, אתם שואלים אותנו שאלה ב-Q&A, אנחנו בוחרים אותה והיא נשארת לנצח, בסרטון, ככה שתמיד, תמיד, תמיד תוכלו להגיד לאנשים, אני שאלתי שאלה ב-Q&A וקיבלתי תשובה, ואז לקפוץ ישירות לקטע הזה בסרטון, ולכן זה הדרך שאנחנו הכי הכי אוהבים. עד כאן, חזרה עליך, יואב. תודה רבה. אנחנו הולכים לדבר על מגוון גדול של, של נושאים, על, על שיגורים חדשים לחלל, על פלנטה 9, שהזכרנו בעבר, אנחנו נחזור אליה גם היום, על היקום המתרחב ועל פוליגונים על פלוטו, כן? פוליגונים כן, על פלוטו? כן, פוליגונים על פלוטו. איפשהו, כן. טוב לדעת. אופיר יסביר לנו אחר כך למה. אז אני דווקא רוצה להתחיל מפלנטה 9, שאם אתם זוכרים, אנחנו סיפרנו עליה לפני מספר שבועות, כאשר הכריזו על הגילוי הפוטנציאלי, אני לא בדיוק יודע איך להגיד את זה, של אולי פלנטה גדולה שיש במרחק רב מהשמש, אבל עדיין סובבת את השמש שלנו, שנקראת כרגע פלנטה 9, אולי בשביל לעקוץ קצת את אלה שעדיין קוראים לפלוטו פלנטה. ויעל, בואי תספרי לנו מה חדש לגבי זה. אבל קודם תעשי... גילו אותה? קודם תעשי חיקוי של דוקטור. כשאני אהיה דוקטור, אני אעשה לך חיקוי של דוקטור, אבל הזקן הצרפתי היא טיפה בעייתי בעניין הזה. לקרן יש פתרון. אז כמו שהיה אומר לפני כמה חודשים, גילו איזשהו מחנה משותף ונורא מוזר לכמה מהעצבים בחגורת קיפר, זאת אומרת, יש להם איזשהו מסלולים קצת מוזרים, אבל אותו דבר מוזר דומה בקבוצה גדולה מהם, והגיעו למסקנה שתוך סימולציות, לא סתם ניחוש, סימולציות, והראו שנוכחות של פלנטה שבגודל של 10 מסות ארץ, במרחק מאוד גדול, בין 200 ל-1,000 יחידות אסטרונומיות בערך, יכולה להסביר את התופעה הזאת. וזה בעצם הסבר נורא חזק לזה, כי משהו מסיט את העצמים האלה, ובאמת מאמינים בזה שזה צריך להיות שם, וזה עשה המון עדים. אבל זה גם עורר שאלות, שאם יש משהו כזה גדול, והוא יחסית כל כך קרוב, למה לא ראינו אותו? אבל בזה אני לא אדבר עכשיו, אלא יותר על, על, על דברים אחרים, שאלה אחרת התעוררה, והיא, אם נסתכל על מערכת השמש שלנו, הכל נמצא בערך עד 40 יחידות אסטרונומיות מהשמש. כל הפלנטות, חגורת, אסטרואידים, קיפרבלט, הכל. הכל נורא קרוב. ואז פתאום אנחנו אומרים שיש פלנטה במרחק שבין 200 ל-1,000 אסטרונומיות, וזה לא פלנטה קטנה. 10 מסות ארץ זה גם מסה מכובדת יחסית. עכשיו, כשמערכת שמש נוצרת, כשענן גז ענק קורס, אז, ואז הם, בעצם זה מתפזר לכוכב המרכזי וכל מיני פלנטות מפוזרות. אז אם היה מספיק גז, אבק, כל כך רחוק בשביל לייצר את הפלנטה הזאת, למה אין שום דבר באמצע? זו שאלה מאוד לגיטימית. לאן נעלם כל מה שהיה צריך להיות באמצע, אם זה הגיע להיות כל כך רחוק? אז עשו כל מיני בדיקות וסימולציות כדי לראות איך זה, מה היה יכול לקרות, והציעו, הציעו קבוצה משוודיה נראה לי, אני לא רוצה להגיד סתם, קבוצה מי, טוב, אני אבדוק אחר כך ונגיד לכם מאיפה. הגיע למסקנה שמאוד יכול להיות שהפלנטה הזאת בעצם נגנבה. מה זאת אומרת נגנבה? כשהשמש עוד היה צעיר, כשהמערכות שמש נוצרות, אז זה לא נדיר שהם בצבירים. כלומר, כשהוא היה עוד נורא צעיר מערכת השמש, הוא היה קרוב לעוד מערכות שמש. ויש כל הזמן תנועה, זה לא עומד במקום, זה לא סטטי. אז מערכת שמש אחת יכולה לנוע וככה לעבור קרוב למערכת השמש אחרת. ואם נניח זה כאילו אני מספרת סיפור כזה, אבל סימולציה הראתה שזה יכול להיות, אוקיי? אז הסימולציה הייתה של מערכת שמש אחרת, שבו במהלך היווצרות שלו היה נגיד את הפלנטה הזאת, שהיא משהו כמו 10 מסות ארץ, והיא עשתה מיגרציה, שזה אומר שהפלנטה האחרת דחפו אותה רחוק. אז הגירה. היא הייתה... מה? הגירה? אתה רוצה לקרוא לזה הגירה? לא יודע. לא, זה יותר נדיד כמו מיגרציה של, ציפורים, נדידה. כזה. נדידה. אז היא כאילו נדחפה החוצה למעין מסלול מאוד רחוק מהשמש שלה. ובדיוק כשמערכת שמש שלנו עברה קרוב, והפלנטה הזאת הרגישה את כוח המשיכה של השמש יותר מאשר את כוח המשיכה של הכוכב שלה, אז היא הצטרפה למערכת השמש שלנו במסלול מאוד גדול, ואז עם האבולוציה ועוד זמן עבר, השמערכת שלהם הם התרחקו. ועכשיו המערכת הזאת בכלל לא באזור שלנו, אבל הפלנטה הזאת נשארה איתנו לנצח. עכשיו, זה הוכח בסימולציות שיש איזשהו אחוז סיכוי שזה יכול לקרות, והם פרסמו את זה, ובמנטלי נודסס נראה לי, פרסמו את זה במקום מכובד, והעניין הוא שסיפור מאוד יפה ומאוד נחמד, ממש מגניב לחשוב על זה, אבל ההד פה זה שבעצם פלנטה 9 שלנו היא אקסופלנטה. זה לא פלנטה שנוצרה אצלנו, היא נוצרה במערכת שמש אחרת. ואנחנו מחפשים במרחקים של 200 שנות אור מכאן אקסופלנטות, ויש לנו אחת פה בחצר האחורית. אם התיאוריה הזאת נכונה, וזה אקסופלנטה. זה משהו מאוד מאוד מגניב, אבל יש פה הרבה מאוד אים, לא? אפילו נכון, אז הם אמרו, הסיכוי יוצא עם חישובים, לא יודעת, 2% שזה נשמע נורא מעט, אבל... יש המון המון תיאוריות, ולכולם יש אחוז בסגנון כזה. אז זה נחשב יחסית סיכוי לא רע. אבל יש גם את האחוז הקטן שהפלנטה הזו בכלל לא קיימת. נכון, ואז צריך לחפש הסבר אחר למסלולים המוזרים של העצמים האלה בחגורת קויפר. כאילו חזרנו לנקודת ההתחלה שצריך להסביר למה הם נעים בצורה כזאת. הקיצר שיגלו אותה, זאת אומרת. כן. למה מחכים? לא. למהנדסים, יואב, למהנדסים. כן, אני בטוח. יעל? כן. אני רוצה לשאול אותך רגע, אמרת שכשמערכות שמש נוצרות, הרבה מהן נוצרות בצבירים, ואז הן קרובות מאוד. מה גורם להן להתרחק? זה פשוט התנועה הסטנדרטית שלהן, או שיש איזה משהו ש... לא יודעת, הן פשוט נעים כל הזמן, אז למה ש... הן בתנועה, אני לא... לא יודעת. יש לי שאלה אחרת. אמרת שהפלנטה 9 הזאת היא במרחק של בין 200 ל-1000 יחידות אסטרונומיות מכדור השמש. נכון. זה אומר שהיא צריכה להיות... כן, נכון. פלוס מינוס אחד. אבל זה אומר שהיא צריכה להיות, כשהשמש שלנו גנבה אותה מהשמש המקורית שלה, זאת אומרת שהיא צריכה להיות במרחק לפחות כזה, מהשמש המקורית שלה? נכון, וזה נתונים שהם הכניסו לתוך הסימולציות. אז סבבה, אבל אז למה, זאת אומרת, לא יותר פשוט להגיד שבמקום שיש לנו פלנטה שנדחקה החוצה הרחק מהשמש שלה, ו... אתה שואל למה הם מכניסים את המיגרציה לשם בעצם? לא, אני אומר שאני לא. זאת אומרת, כן, למה שלא נגיד, לא יותר פשוט להגיד שזו פלנטה שנוצרה במערכת השמש שלנו, והפלנטות פה דחפו אותה למרחק של כזה וכזה? אני חושבת שעשו כל מיני מודלים, אני לא זוכרת אם היה מודל גם כזה, אבל היו מודלים שניסו למדל את מערכת השמש שלנו כאילו שהיא נוצרה שם, והמודלים האלה פחות חזקים, למרות שזה משהו כמו 2%, המודלים של היא נוצרה אצלנו פחות חזק מהמודל שלי נגנבה. עכשיו, אם המודל שלי נוצרה אצלנו כללה מיגרציה, אני לא יודעת, אבל אני מאמינה שהם חשבו על זה. אבל לא זוכרת שקראתי בפירוש על אופציה כזאת, אני רק יודעת שהמודלים שהיא נוצרה אצלנו היה פחות חזק מהמודל שלי נגנבה, מבחינת הסיכויים זה להתרחש. הרבה פחות מגניב. כן, אני מבקשת, זה לא נגנב, לקחנו בהשאלה ואנחנו פשוט נחזיר ברגע ש... אחרי שנגלה אותה. ברגע שנגלה את השמש הזאת. אם רק יבקשו, אנחנו נחזיר. אם אני זוכר נכון, המסלול של הפלנטה 9 הזאת אמור להיות מאוד ניצב, כאילו מאוד, במישור מאוד שונה מהמישור של כל שאר כוכבי הלכת, זה הופך את זה להרבה פחות סביר שזה היה... וגם לא מרגלית, בין 200 ל-1000 זה לא השערה של בין 200 ל-1000, אלא אומרים שהיא לא, היא אקסנטרית מאוד, זאת אומרת, זה משתנה. אני אנצל את הזמן הזה להגיד שאם אני הייתי אומר יחידה אסטרונומית או אקסנטרית, אז קרן כבר הייתה מוזפת בי. קרן קצת בעייתית היום, כי קרן מקבלת קריאות מצוקה מהפייסבוק ומהטוויטר של אנשים שמנסים להגיב ב-Q&A ומציינים שה-Q&A לא עובד. אז הדרך האהובה לנו כרגע לא עובדת. Come on, גוגל. תודה, גוגל, מקרב לב, אנחנו כמשתמשים בהנגאוט, זה מאוד משמח אותנו שגם ה-Lower Third וגם עכשיו ה-Q&A לא עובד. אז בבקשה, אם אתם צופים לנו ואתם רוצים לשאול שאלות, דרך הטוויטר בהשטג החללית, או בשרשור... זה היה... השטג. או בשרשור שנקרא... שרשור שאלות לחברי הפאנל, שבו התגובה הראשונה היא של יעל בן ישראל, שאומרת, אומי גוד, הרכב מלא, ובא עניתי לה, כן, כולנו שמחים עכשיו. אבל בהקשר להערה הצינית של בועד, אני יאיר שיחידה אסטרונומית זה המרחק מכדור הארץ לשמש, ואקסנטרי זה אומר לא מעגלי, כלומר אליפטי. כמה שיותר אקסנטרי זה אומר כמה שיותר מוערך. אנחנו מודים לך, יעל, ובגלל זה אנחנו אוהבים אותך יותר מה שאנחנו אוהבים את בועז. זה לא יפה. אני בטוח שיש סיבה אחרת, קרן. הילדים שלי אומרים את זה אחד על השני מדי פעם, ואני אומרת להם שזה לא יפה להגיד ככה. אוקיי, אז כאמור, פייסבוק וטוויטר, ואנחנו מתנצלים בשם גוגל. אוקיי, אז אנחנו מתנצלים בשם גוגל, גוגל יכולים להסתדר יפה מאוד גם בלעדינו, אז שיתלטו על עצמם. אולי בגלל זה לא אכפת להם, יואב. אנחנו נעבור לנושא אחר, ברשותכם. אני רוצה לספר על משהו על SpaceX, תמיד יש חדשות לגבי SpaceX, אז כן, מאז התוכנית האחרונה הייתה שוב נחיתה מוצלחת של שלב ראשון של טיל פלקון 9 על הספינה שלהם בים. זה טוב ויפה, אבל תכלס זה כבר הופך להיות שגרה, אז אין לי משהו... ממש מעניין להגיד את זה, אבל כמובן הם לא יכולים להישאר בלי ממש חדשות, ואני אזכיר שלפני כמה שבועות אנחנו דיווחנו על כך שב-2018 הם מתכננים את הטיסה הראשונה שלהם עם חללית לא מאוישת למאדים, לפחות עם חללית אחת, הם לא בדיוק ציינו במפורש, וכנראה הם ינסו גם לנחות על מאדים. השבוע... לפני יומיים בסך הכל, אילון מאסק אמר בריאיון שהם הולכים לשלוח אנשים למאדים בשנת 2024. כן? זה עוד 8 שנים בסך הכל. וזה... שזה גם לפני מרס 1 לדעתי. אם מרס 1 בכלל ישלחו אנשים למאדים, אבל SpaceX, גם אם הם לא תמיד עומדים בלוחות זמנים שלהם, זה אומר שהם מתעכבים איתם לא הרבה, אבל בסך הכל הם עומדים במילה שלהם. אני רוצה להגיד משהו על 2024. זה ממש ממש ממש קרוב וממש ממש ממש ממש מגניב. זה ממש קרוב וממש מגניב, וגם אם הם לא יספיקו ב-2024 וזה יקרה בסוף ב-2026 או 2028, אם זה יהיה ב-2027, זה יהיה מעולה, כי זה יוצא לי ביום הולדת, העגול. אחר בכל שנתיים טסים למאדים, אז זה כנראה... קלרד, יש לנו ביום הולדת כל שנה. אני רוצה להגיד משהו בקשר לספייסיקס. הוא מזכיר לי את מבצע סבתא. יש לו את הקטע הזה שכאילו שהוא אומר, אתה מתחיל הכי חזק שאתה יכול ועולה משם? כן. אז נראה לי שזה מה שספייסיקס עושים. אני שמח שזה החלק הזה, ולא החלק שבו הם מסיעים אנשים מתים במקרר. אז אני... אתה לא יודע שלא עושים מאמים באוכל. מאחר ואומרים שאנשים שם עובדים פשוט נורא נורא נורא קשה, ולכן מצליחים להישחק נורא מהר, אז השאלה היא מתי ישחקו להם כל מהנדסי החלל שלהם, של העולם. יש להם תורה, כן, אני יודע, יש להם סטוקים של הרבה כאלה שהם שומרים במקררים אולי, אבל כן, זה, הם עושים דברים נפלאים וזה מגניב שמישהו עושה אותם, וזה דוגמה לכל השאר איך דברים צריכים להתנהל, כי אם אנחנו נחכה לנאסא או למישהו אחר שיעשה את זה, אנחנו נחכה כנראה הרבה מאוד זמן. סיום אמרו 2036 ירח. בסדר, אוקיי, זה יוזמה מצוינת, אבל על הירח כבר... לא, הירח לא, היינו כבר, כן. זהו, יש לנו תמונה. זה אמנם מהקונספירציה של הנחיתה של אפולו... מספר כלשהו? זה לא 11. לא, זה 16. אבל... זכרתי שזה לא אפולו הנכון. anyway, זה לא צריך להיות במקום. זאת אומרת, זה טוב, וגם עכשיו מה שהקונגרס האמריקאי החליט, זה שנאסא גם צריכה להתעסק עם הירח, ולא רק עם מאדים, על חשבון כל מיני אסטרואידים שהם רצו להגיע אליהם בדרך. זה נורא מעניין, ודברים כאלה יקרו ויקרו בקצב הולך ומתגבר, ואם SpaceX יתחילו לשלוח חלליות לא מאוישות למאדים החל מעוד שנתיים וכל שנתיים אחרי זה, לשלוח עוד ועוד חלליות לשם, זה מהר מאוד ישיג את הקצב ששאר המדינות עובדות בהם כרגע, שמשתדלים פעם בשנתיים לשלוח חללית אחת למאדים, לא תמיד זה מצליח, תמיד מספיקים בזמן, SpaceX יכולים לעשות להם בית ספר גם בנושא הזה. שזה דרך אגב, אחד הדברים שאולי, לא אולי, זאת אומרת שהם מאוד שונים מכל השאר, זה שאלה לא משימות מדעיות. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה להם ציוד מדעי, סביר להניח שיהיה, אבל הם לא מוכוונות מדע, אלא הם מוכוונות טכנולוגיה. וזה משהו שדווקא פועל כנגד, כנגד מה שהרבה מדענים רוצים, פה יש איזושהי התנגשות. למה? זה נשמע לי מוזר, הטכנולוגיה פה אמורה לשרת את המדע, בעצם. הטכנולוגיה אמורה לשרת את האנושות, וגם המדע, אוקיי? בסדר, אבל למה להגיד לשם, לא נעשה שם שום דבר? למה זה מתנגש? בגלל שכששולחים משימות מדעיות למשל, את רוצה כמה שפחות להשפיע על הסביבה. שאותה את הולכת לחקור, למשל בהקשר הביולוגי, אוקיי? שזה אחד הנושאים הכי חשובים למעלה. אבל אם זה רק טכנולוגי, זה אומר שהמטרה שלי להגיע לשם. וכשנהיה שם, מה נעשה? זה בשביל זה, זאת אומרת, המטרה של הטכנולוגיה זה להביא לשם את האפשרות של לעשות מחקר מדעי, לא? לא, כי המטרה שלהם זה לא להביא לשם מדענים בשביל שיעשו שם מחקר מדעי, המטרה שלהם זה להביא את האנושות לשם. זה גם מדעי, בסדר, כדי שאנשים, כדי שהאנושות תוכל לחיות שם, זה עדיין משהו מדעי, זה לא רק טכנולוגי. אני לא הייתי קורא לזה ככה, המדע כמובן צריך להיות, הוא חלק מהדברים שאנחנו צריכים בשביל להצליח להגיע לשם, ובשביל להצליח לחיות שם, אבל זה מדע וטכנולוגיה שמתקדמים, שצריכים להתקדם יחד בשביל זה. אבל בשביל לשאול שאלות, בשביל לקבל תשובות על שאלות מדעיות, שאלות מדעיות אמיתיות, צריך לעשות דברים בצורה מבוקרת, בתור ניסויים. עכשיו, הם כן הצהירו, SpaceX, שחלליות שישלחו למאדים יעברו את התהליכים ואת הבדיקות שנועדו להגנה פלנטרית, כלומר, יעברו את החיתוי ואת ההשגחה שהן כמה שיותר נקיות מזיהומים כשהם ישלחו למאדים, שזה טוב ויפה. די בטוח שכשיתחיל לשלוח אנשים לשם, בוא נגיד, לחטא אנשים זה משהו שהוא כנראה בלתי אפשרי. כנראה. אז בסדר, אנחנו נחיה וזה דברים מעניינים, ויש בהם גם הרבה עניינים שקשורים לחוק ולאיך בדיוק מנהלים דברים לשם. אם חברה פרטית מתחילה לשלוח אנשים למאדים, אז מה בדיוק המשמעות של זה מבחינה חוקית? אני לא בטוח שזה כרגע בכלל נושא שמכירים. אז טוב, זה הולך להיות נורא מעניין ומגניב. זה עדיין נורא מגניב. זה אומר שאנחנו חייבים להמשיך לשדר עד 2027, יאב? אין בעיה. אוקיי, אני רק מציינת, כל מי שרוצה להתחיל לעבוד על פוסט-דוקטורט, חכנו את זה ביתר. זה לא עד כמה שגוגל רומזים לנו שהם רוצים שנמשיך, אבל... בסדר, תעזור לטכנולוגיה אחרת. הם לאט לאט חותכים אותנו, אה? החללית במאדים. כן, אז אם כבר דיברנו על שיגורים, אז יש עוד דברים אחרים שהולכים לחזור לטוס. ויקטור, בוא נעבור אליך. כן. אנטלס. הולכים לחזור לטוס. מי שלא זוכר מה זה אנטלס, אז חבל, כי אנטלס... זה נשמע כמו האיום שהיו שולחים בתוך המעטפות בתור... זה אנטלס. נכון. אנטלס זה טיל שעשה... אני מבקשת לא לעשות שגיאות ביולוגיות בתוכנית שבה אני נמצאת. תחכו לפעם הבאה שאני אהיה באפריקה. טוב. לא, ויקטור. אז אנטלס זה הטיל שסיפק לנו כדור אש יפהפה בהמראה, לפני שנה וחצי או משהו כזה. היה אוקטובר, נובמבר. משהו כזה, שנה וחצי, כן. והם עשו פוף גדול בשמיים, זה היה מאוד יפה, אבל מאוד לא פרודוקטיבי. והלכו שם כל מיני, כמובן שהמטען שהיה מיועד לתחנת החלל הבינלאומית, הלך כל הדברים. עכשיו, אנטלס, החברה שמייצרת אותם זה New Horizons? לא, אני מתבלבל במשהו. אני... ברח לי של רגע? לא משנה, החברה שמייצרת את אנטלס, שהיא חברת חלל פרטית בנוסף לבלו אוריג'ין ובנוסף לספייסיקס. אורביטל סיינסס. אורביטל, נכון, אורביטל סיינסס. למה אני אורייסס? לא יודע. אורביטל סיינסס הלכו בניגוד לשתי חברות אחרות, הם הלכו בדרך טיפה שונה. הם לא תכננו מנוע משלהם, הם כן בנו טיל משלהם, אבל החליטו להשתמש במנועים אחרים. מה זה מנועים אחרים? בהתחלה הם לקחו מנועים רוסים מתוכנית הירח שלהם, כלומר, לפני משהו כמו 40 שנה, את אותם המנועים שישבו במחסנים, אוקיי? הם לא תכננו מחדש, או לא יצאו מחדש, פשוט לקחו את אותם המנועים, שמו אותם על טיל, פעם אחת זה עבד, פעם שנייה זה עשה כדור אש, ואז הם החליטו שאולי לא כדאי לקחת את הדברים, שישבו איפשהו במחסן ברוסיה 40 שנה. אולי זה רעיון פחות טוב. לך תדע. אז מה שהם עושים עכשיו, עדיין לוקחים מנועים רוסיים, אבל הפעם הם לוקחים מנועים רוסיים אחרים. לוקחים מנוע שנקרא RD-181, ששמים זוג כזה על השגר. RD-181 זה איזשהו פיתוח שהוא חדש יחסית, הוא בן דוד של RD-190, ששיפוטה חובש לא בזמן. זה מנוע רוסי אמין, כלומר זה מנוע רוסי אמין וטוב, ויש להם הסכם עם נרגומה, שזה חברה שמייצרת את המנועים, על 60 מנועים כאלה. כלומר, יש להם תוכנית לשלוח משהו כמו 30 טילים, כי על כל טיל עולים שני מנועים. ומה שקרה זה שאחד המנועים האלה, השבוע שעבר, עבר מה שנקרא ניסוי יליסטטי, כלומר זה עובר שרותמים את המנוע, מחזיקים אותו ממש ממש חזק, כי המנועים האלה חזקים, ומפעילים אותו. ולראות שהכל עובד, שהכל רץ, שהכל... הכל עבד בסדר, כי זה מנוע רוסי חדש ומנועים רוסיים חדשים דווקא עובדים טוב. ואנטלס הם בדרך לחזור לשגר, יש להם הסכם נאסא להספקה לתחנת החלל הבינלאומית, כלומר הם בדרך. אנחנו רואים כאן שני דברים מעניינים. אחד, זה שקודם כל יש לנו כאן עדיין איזשהו שיתוף פעולה עם רוסים, אנשים ממשיכים גם לשגר באופן פרטי. הדבר השני הוא, זה שנאסא, וכנראה ממשלת ארצות הברית בתורה, מאוד מעוניינת לעודד את עסקת החלל הפרטית. כלומר, נאסא לא שלחו אותם לעזאזל אחרי שהתרסקה להם החללית, והם לא שיגרו שום דבר במשך שנה וחצי. כן, כלומר, זה עיכוב בשיגורים מאוד מאוד רציני, אלא נאסא אמרו, בסדר, בואו תחדור את זה מחדש, אנחנו נספק לכם ספקות אחר כך. זה אומר שיש איזושהי התחייבות כנראה ארוכת טווח, שתהיה תעשיית חלל סמי פרטית לצורך העניין, כי עדיין הזמנות הרבה מהזמנות מגיעות מהממשל, אבל תעשיית חלל סמי פרטית מפותחת, וזה חדשות מגוונות טובות. יש לנו שלוש חברות שמשגרות לגובה גבוה, כלומר שמשגרות למסלול, וכנראה שיש כוונה להמשיך לתת להם לעבוד. מגניב מאוד. מגניב מאוד שהתחום הזה מתפתח, בינתיים הוא רק אמריקאי, נכון? רק חברות אמריקאיות... בינתיים רק חברות אמריקאיות, יותר מזה, אילן, מה שאמרת על SpaceX, שכאילו שאנשים שחקים שבהר, אז אחד הדברים זה שנגיד לפחות SpaceX, אני לא יודע איך מקומות אחרים, יכולים לזכור רק אמריקאי בינתיים, כלומר, אתה לא יכול, אני לא יכול ללכת לעבוד שם. כן. לשמחתי או לצערי, אני לא יודע, אבל... אבל אני לא יכול ללכת לעבוד שם. יכול להיות שבשלב מסוים יגמרו להם באמת מהנדסים והם יצטרכו לעשות משהו אחר, אני לא יודע. אבל נכון לעכשיו, דרך אגב, Blue Origin, כלומר אני מניח שגם, אבל Blue Origin, אני חושב שפחות ממחלקה ב-SpaceX, אבל אני חושב שהם פחות מבאיש משהו. עם כל העבודה נעשית שם, זה פחות מבאיש. אוקיי. אז... אז יופי, זה גם משהו שמעניין לעקוב אחריו, אנחנו עקבנו אחרי אנטארס בעבר. קורים מלא דברים, אני מרגישה שאתה באמת עומד בקריטריונים שהצבת בדברים חדשים שקורים בחלל. כי קורים המון דברים בחלל. זה ממש מגניב, אני מאוד גאה בך, יואב. אז בזמן שדברים קורים בתחום של השיגורים, יש גם כל מיני תגליות חדשות בתחום המדעי, ועל זה אנחנו נדבר עכשיו, על היקום המתרחב של עופר ובועז. היקום שלכם מתרחב. היקום של עופר ובועז? מה? סליחה, אני לא ניסחתי את זה נכון, בועז. אם נתת פלנטה אחת ולאמת כל היקום? רגע, שנייה. הוא לא התכוון לקרוא ליקום שלכם. תמשיך. למה? התכוונתי לכל... אני רוצה גם. אני רוצה לשמוע מה יש להם להגיד על זה. חיידרה שלך. קרק, אני מוכן לתת לך גלקסיה. רחוקה רחוקה, לפני זמן רב. Far, far away. אוקיי. אני מצטער את זה איתכם. כן. כן. אז הרעיון שהיקום מתרחב הוא לא רעיון חדש. ממש חדש. הרעיון התחיל אי שם בשנות ה-20 או ה-30 של המאה הקודמת. ונבע ממנו חוק האבל שאומר שככל שגלקסיה רחוקה יותר מאיתנו, היא גם מתרחקת מאיתנו יותר מהר, שזה חלק מה שנובע מההתרחבות. אבל זה לא נעצר שם. בשנות ה-90 התברר שגלקסיות רחוקות מאיתנו, מתרחקות מאיתנו מהר יותר ממה שציפינו, מה שאומר שבעצם ההתרחבות של היקום מאיצה. וזה עשה הרבה מאוד רעש בזמנו, זה התקשר למה שדיברנו עליו כבר בעבר, לאינפלציה, אבל מאז בגדול הרעיון הזה די ניצב במקומו, הפרמטרים שחישבו מאז היו די קבועים פחות או יותר, חישבו אותם בדיוק די גבוה ממה שנקרא קרינת הרקע הקוסמית, זה קרינה שנפלטה בערך 400,000 שנה אחרי המפץ הגדול, שאז פשוט כל הפלזמה של היקום פתאום הפכה לאטומים והאור נפלט בבת אחת. אז אנחנו יכולים למדוד את הקרינה הזו מכל הכיוונים ביקום ולראות באמת מה היה הקצב של ההתרחבות אז. וזה נותן לנו איזשהו מדד מאוד מאוד טוב לקצב ההתרחבות אז, ואנחנו מתוך חישובים יודעים גם מה אמור להיות קצב ההתרחבות עכשיו. ועד היום זה גם די טעם, יש לנו תצפיות של גלקסיות קרובות אלינו, קצת יותר רחוקות אלינו, שאנחנו יכולים בצורה די טובה למדוד את המרחק אליהן ולמדוד את המהירות שלהן, ובצורה כזו לדעת את קצב ההתרחבות בנקודה הזו. אבל עכשיו קבוצה של מדענים... סליחה. קבוצה של מדענים... שיפרה את הדרך שבה אנחנו מודדים מרחק לגלקסיות הקרובות יותר. ושיפרה את זה ברמה כזו שיכולנו ממש לדייק את החישובים גם של המהירות, והתברר שהגלקסיות הקרובות אלינו מתרחקות הרבה יותר מהר, לא יודע אם הרבה יותר, אבל ב9% יותר מהר ממה שהיה צפוי, ממה שחשבנו קודם. זה המון. שזה הרבה, זה הרבה מעבר ל... חמישה, תשעה אחוזים. הכוונה היא לגלקסיות מחוץ לקבוצה המקומית? או של... כן, כן, בתוך הקבוצה המקומית אין כמעט התרחקות. זה אני שואל. הדירות הן מאוד מאוד קטנות. מדובר על גלקסיות רחוקות יותר, אם כי עדיין יחסית קרובות, כלומר כאלה שאנחנו עדיין יכולים למדוד את המרחק אליהן באמצעות פרלקסה או באמצעות ספידים, וזה שתי שיטות שמכיילים אותן לטווחים יחסית קרובים בקוסמולוגיה, כן? זה לא המרחק בירושלים מתל אביב. וזה המון, כלומר, רמת הדיוק שהם הגיעו אליה היא ברמה של 2.5 אחוזים, 9% המון, זה הרבה יותר מהשגיאה, אי אפשר להגיד שזה משהו בתוך השגיאה, וזה מעלה המון המון שאלות. עכשיו, לא ברור מה, כלומר יש כמה רעיונות למה יכול לגרום לזה, זה יכול להיות שאנחנו לא מבינים נכון את תורת היחסות של איינשטיין, זה יכול להיות שאנחנו, שהכוח שמאיץ את ההתרחבות, בדרך כלל נוטים לייחס את זה לאנרגיה אפלה, יכול להיות שהוא חזק יותר ממה שחשבנו, יש עוד כמה תיאוריות, אבל לא ברור לחלוטין, וזה עכשיו כנראה הולך לפתוח כן צרות, והמון אנשים הולכים להתעסק בזה, ויש לזה גם השפעות לא קטנות על דברים שאנחנו כבר יודעים, ואני מניח שזה מה שבועז רוצה לדבר עליו. בוא נשמע באמת מה בועז רוצה להגיד. מה בועז רוצה להגיד? דוקטור קרני, תגובתך. דוקטור קרני, נא לעשות פרצוף של דוקטור קודם. אני שמח שיש אישור. אז כמו שאופר אמר, זו באמת שאלה מעניינת של מה גורם לזה, ושוב, אני מניח שיהיו, זאת אומרת, הם הסתמכו, הקבוצה מבולטימור, אדם ריס וחבריו, זוכה פרס נובל, אדם ריס, אני מניח שיש לה אגיד בכבוד הראוי, יבדקו שוב את הממצאים שלהם, אבל כן, מדובר כנראה באמת בסטייה ביחס למהירות ההתרחקות שאמורה להיות, ומהירות ההתפשטות של היקום זה לא משהו שהוא, אנחנו מסתכלים ואומרים, היקום מתפשט בקצב הזה והזה, יש פה גם עניינים, זאת אומרת, אנחנו יודעים את הקצב גם משיקולים תיאורטיים, ואז נשאלת השאלה, אם באמת התיאוריה לא תואמת לניסוי, לתצפית, אז איפה הטעות? אז יש כמה אפשרויות כרגע מובילות שמדברים עליהן. אחת זה שמדובר בהערכה לא נכונה של כמות, מה שנקרא, אנרגיה אפלה, שזה בעצם, עופר הזכיר קודם שהקצב שבו היקום מתפשט הולך וגדל עם הזמן, וזה מצריך איזשהו כוח שיגדיל את המהירות, ואנחנו לא מכירים כוחות כאלה. ואז אנחנו עושים מה שמדענים עושים כשהם לא מכירים משהו, וזה מצמידים לו את המילה אפל. ואנחנו מדברים על אנרגיה אפלה בתור מה שיוצר את הגדילה בקצב של התפשטות היקום, אז יכול להיות שלא הערכנו נכון את כמות האנרגיה האפלה שיש. אפשרות אחרת זה שאנחנו לא מכירים את כל החלקיקים האלמנטריים. אז אנחנו חושבים, זאת אומרת, יש תורה שמסבירה את את החלקיקים האלמנטריים שאנחנו מכירים, היא תורה שעובדת יפה, היא תורה שסגורה היטב, אין בה מקום לשכנים חדשים, ומצד שני, חלקיק כזה שאנחנו לא מכירים, יכול לגרום לסטייה הזאת, ואז שוב, אנחנו נצטרך לכתוב מחדש חלק מספרי לימוד, זאת אומרת, להסביר את זה. והאפשרות האחרונה שאופר ציין, התורה שמכתיבה את ההתנהגות של היקום בקנה מידה גדול, תורת היחסות הכללית היא תורה שאנחנו דיברנו עליה רבות בעבר, והיא תורה שעד עכשיו בכל פעם שהיא נבחנה, היא עבדה היטב, ויכול להיות שקורה לה מה שקרה להרבה תורות מדעיות לאורך ההיסטוריה, וזה שאנחנו רואים איזושהי תצפית שתצריך איזשהו תיקון, שאני מניח שלא יהיה תיקון גדול, אבל לילדה, איזשהו תיקון בתורה הזאת, שבאמת כבר אנחנו שנה שעברה חגגו לה בתורה הזאת 100 שנים, 100 שנים שהיא מצליחה לעמוד בכל מתקפה במרכאות שעושים עליה. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה עם זה ומה היו ההתפתחויות מהתצפית הזה. טוב, אז בעצם עכשיו אנחנו מחכים שאיזשהו מדען, תהיה לו את ההברקה שתפתור את זה. אני מניח שמה שיקרה עכשיו זה שיהיה שלל מאמרים, כל אחד יציג כיוון אחר, חלקם בטח יגידו, התצפיות נשפיות, ויקח שנה, שנתיים, לאט לאט נתחיל לקבל מושג למה קורה, אבל בדרך כלל זה מה שקורה עם הדברים האלה. בדרך כלל כנראה יהיו כל מיני הכרזות בעיתונות שיהיו מתוקשות, בשביל זה אנחנו נהיה פה בשביל להפריך אותן. אהה, חייזרים. אבל כן, זה יהיה מאוד מעניין. חייזרים קשרו חבלים לגלקסיות ומושכים אותם ממש כמו. כן, נכון. טרקטור בימס. ונאסה מסתירים את זה באיתנו. אני לא אתפלא אם באמת תהיה כותרת מסגנון לא רחוק מזה, בועז. אוקיי, אז מהרמה הקוסמולוגית אנחנו נחזור למערכת השמש ולפוליגונים על פלוטו. פוליגונים! בבקשה. תודה. אז כשניו הורייזנס עברה על פני פלוטו לפני לא הרבה זמן, היא צילמה המון המון תמונות ושלחה אותן חזרה, עדיין שולחת אני חושב, והתגלו שם כל מיני, גם ספר משהו שאנחנו רואים אותו מקרוב, התגלו המון דברים ממש מעניינים. אחד הדברים ממש מעניינים האלה, זה מה שאני אראה עכשיו, זה משהו שנקרא הספוטניק פלנום, או פלנום ספוטניק. מישור ספוטניק. שזה, כמו שאפשר לראות בתמונה, זה מישור קרח, כנראה קרח של נייטרוג'ן, חנקן. אבל הוא לא אחיד, יש בו פוליגונים, שזה המבנים בכל מיני צורות האלה, מבנים שהם מורכבים מקווים מצולעים, מצולעים בשפה שלנו. מצולעים, כן. תודה. זה רק מראה שהאנימטור שעבד על זה לא עשה עבודה טובה. כן. לא הספיקו לרנדר את זה לפני שהגיעו. וזה היה, זו הייתה שאלה טובה, למה? כלומר, מה גורם למישור הזה לראות כך? עכשיו, זו באמת הייתה שאלה טובה, כי המחשבה הראשונה הייתה שזה קשור לחום איכשהו, שמה שדברים שם נמסים, יש שם אולי איזושהי זרימה, אבל הטמפרטורה על פני פלוטו היא מורה להיות משהו כמו 32 מעלות קלווין, אם אני זוכר נכון, שזה מאוד נמוך, זה יותר נמוך מטמפרטורת הקפיאה של חנקן באיזה 30 מעלות, זאת אומרת, חנקן אפשר... מינוס 240 מעלות צלזיוס? משהו כזה. אז קר שם. אני קצת רוצה להיות על פלוטו עכשיו. יכול להיות שמדובר... נו, באמת, קרן, זו אפילו לא פלנטה. יכול להיות שאני מבלבל ולא מדובר על 30 קלווין, אלא על מינוס 32 ומינוס 60 ומשהו, אני... קר. עדיין אני מוכנה להיות שם עכשיו. כן. בכל מקרה זה קר, ויש שם, וזה הפרש 30 מעלות. בין הטמפרטורה הצפייה של חנקן למה שיש שם, זאת אומרת שחנקן לפני השטח אמור להיות כפול לחלוטין, ואין סיבה שהוא יזרום באיזושהי צורה. אז שתי קבוצות שונות עשו סימולציות, והראו שזה יכול להיות משהו שנובע מחום שמגיע מתחת פני הקרקע. זאת אומרת, לפלוטו יש עדיין לא רק ליבה חמה, אלא חום שהוא קרוב לפני הקרקע ומבעבע החוצה. והחום הזה נמיס את הקרח שנמס בצורת הפוליגונים האלה, כי כנראה מבחינה אנרגטית זה הכי נוח לו, זה מאפשר לעשות קונבקציה לחום, להוציא אותו החוצה שבמשך הרבה מאוד אלפי שנים, או עשרות אלפי שנים, זה מאפשר לחום להיפלט החוצה על החלל, וזה יוצר את המשטח המפוקסל הזה, וזה אומר שהמשטח הוא צריך להיות די חדש, שזה מסתדר גם עם זה שלא, שהוא חלק, שלא רואים עליו פגיעות של מטאורים. די חדש שזה משהו בסביבות המיליון שנה, בסקלות של פלנטות זה מאוד מעט. ההבדל העיקרי בין שני המודלים האלה, זה כמה עמוק הם חוזים שהקרח אמור להיות. כי אם מודל אחד חוזה שזה יהיה משהו כמו 3-6 קילומטרים, שזה משהו שכנראה יותר סביר ואפשרי, יכול להיות שיקרה גם ברמת פני השטח הרגילים של פלוטו. המודל השני מדבר על קרח בעומק של לפחות 10 קילומטרים, שזה כנראה בעייתי, ומחייב שהייתה שם איזושהי פגיעה של מטאור או משהו כזה שיצר מכתש, אז שניהם מאוד מעניינים, אני לא יודע איך הולכים לברר את זה עכשיו, כי אין לנו כבר שום כלי רכב או מצלמה לי על זה, אבל זה הולך להיות מעניין בעוד הרבה זמן כשסוף סוף יהיה לנו מידע חדש משם. מעניין אותי אם יש תופעה שנראית דומה לפחות במקומות אחרים במערכת השמש, במיוחד במקומות הקפואים. אני לא יודע. אני לא זוכר. אני לא זוכר שיש כזו. בכל שאר המקומות יש אנימטורים טובים יותר פשוט. כנראה שזו הסיבה, זאת אומרת, אחרי שמשקיעים... אתה משקיע מיליארדים בלהגיע לשם, ואפילו אף אחד לא... לחברק טיסה לשם. אז כן, אז לשלם קצת יותר לסטודנט שעובד בשבתות בשביל להספיק לעשות אנימציה לפני שהחליט תגיע לפלוטו, שלוקח לה 10 שנים להגיע לשם. בדיוק. אז כן, זה נשמע מאוד הגיוני הספרה הזו. אני כבר מצטער שאמרתי אותה. יואב, מה? זה נושא נורא מעניין, אבל אנחנו חייבים... לנוע לקראת סיום, אז אני אלך לספר לכם עוד דבר מגניב אחד. היה לך עוד משהו להגיד, נכון? משהו על דברים שמתנפחים? כן, היה לנו... סיפרנו על זה בתוכנית הקודמת, שיחידה נוספת הצטרפה לתחנת החלל, מודול חדש, שנקרא בים. זה ראשי תיבות של מבנה מתנפח משהו, של החברה הפרטית ביגלו איירספייס, שזו גם חברה שמאוד מעוניינת להתחיל להיכנס לענייני תחנות החלל הפרטיות. כן, שמעתם נכון. כמובן מאוישות שהולכות להיות בחלל בהקדם האפשרי מבחינתם, זה כנראה הולך להיות בתחילת העשור הבא, בינתיים בוחנים את הטכנולוגיה הזו. אז עד עכשיו הם בחנו את זה בעצמם, עכשיו פעם ראשונה הם בחנו את זה בעזרת נאסא, ואנחנו... מצאתי את הראשון תיבות שלו. זה ביגלו אקספנדבל אקטיביטי מודול. אני לא אתרחת את זה. הדבר המתנפח, כן. הדבר המתנפח. אז הדבר הזה עלה לחלל בצורה מקופלת, שזה הדרך הנוחה להסיע אותו ממקום למקום, כך זה נראה כשהוא הוצמד לתחנת החלל, זה הרכיב. שמה שאנחנו רואים פה זה את המעטפת שלו, ואחרי שניפחו אותו זה לקח כמה שלבים, זה הלך הרבה יותר קשה ממה שחשבו, ומיד אני אספר על זה קצת. זה התנפח לממדים שאתם רואים פה, זה תם מין צורה כדורית כזו, באורך של 4 מטר בערך, וקוטר של 3 מטר בערך, כך שאנשים יכולים להיכנס לשם בצורה יחסית מרווחת. זה אומנם מתנפח, אבל הדופן לא כל כך דקה, ואמורה להחזיק מעמד בצורה ממש טובה. נגד פגיעות. המטרה של זה הוא להוכיח את הטכנולוגיה. בסופו של דבר, מבנים כאלה אמורים להיות מיועדים בשביל שאנשים יגורו או יעבדו בתוכם, כמו שאר המקומות בתחנת החלל, רק בצורה הרבה יותר קלה להרמה לחלל, וזולה יותר לכן. כרגע, בגלל שזה ניסוי, אז עדיין בודקים את היכולת ניפוח של זה, ואת הדליפה של האוויר מתוך זה אם יש, ואת העמידות של זה בשהייה ממושכת בחלל, וכל מיני דברים נוספים שצריך לבדוק בשביל לאשר לאנשים באמת להיות שם. אז כרגע הם לא באמת נכנסים לשם, אלא מבצעים עליו בדיקות. כרגע רק ניפחו אותו על ידי האוויר מתוך תחנת החלל. ויש לו מחלי אוויר משל עצמו בשביל לבסט את לחץ האוויר והרכב האוויר מבפנים, ויכנסו אליו בהמשך, כרגע הוא עדיין סגור, כי עדיין המדידים שנמצאים בפנים בוחנים את המצב, ובודקים מה קורה שם. אני כבר יכול להגיד שהניפוח הזה שהיה אמור לקחת בין חצי שעה למספר קטן של שעות, לקח בסופו של דבר יומיים, כי זה לא התנהג כמו שצריך, היו הרבה קשיים שראו שהלחץ עולה בפנים, אבל הוא לא כל כך מתנפח במידה הרצויה, הוא נשאר במצב הזה, שאני מצביע עליו כאן, במשך הרבה זמן, ואז החליטו לדחות את העניינים ליום אחרי זה, ולדון באפשרויות, אחר כך לאט לאט העזו להכניס פנימה יותר אוויר, בכמויות יותר גדולות, בסוף הוא הצליח להתנפח, זה לקח תהליך מאוד מאוד ממושך, כשבסך הכל הפרק זמן שבו הברז של האוויר היה פתוח, זה לא היה עניין רב כל כך, זה מספר קטן של דקות. ההתנפחות היא איטית, והסיבה שחושדים, הסיבה שנחשבת בתור הסיבה המובילה כגורם לעיכוב, זה בגלל שהמתקן הזה היה הרבה יותר זמן באחסון ממה שהוא תוכנן אליו. בגלל, גם בגלל התקלה בשיגור של SpaceX ביוני האחרון, שהשיגורים נדחו, ובגלל כמה סיבות נוספות, הוא היה מספר חודשים יותר במצב מאוחסן, ואז יכול להיות שהיריעות החיצוניות שלו היו קצת דבוקות אחת לשנייה, ולקח להם יותר זמן להשתחרר. הם דרשו יותר מאמץ בשביל זה. אבל זה עדיין ייבחן לעומק, כי בפירוש זה ברור גם לנאסא וגם לאחרים שמתעניינים בתחום של חלל, שמבנים מתנפחים הם הרבה יותר יעילים מאשר מבנים קשיחים, אפשר להשיג ככה צורות הרבה יותר יעילות למבנים שרוצים לעלות לחלל, אפשר לעלות מבנים הרבה יותר, עם נפח הרבה יותר גדול מאשר דברים שאמורים להתאים לנפח של החופה של הטיל, ולכן זה כנראה, ככה זה ייראה בעתיד. זה הסתכלות קדימה למאדים גם בעצם השיטה הזאת, לא? בהחלט כן, לפחות לטיסה למאדים, בשביל שהאסטרונאוטים ששוהים בחודשים של המסע למאדים יוכלו לחיות בצורה יותר מרווחת, זה גם אמור להיות מתאים, בגלל שזה נועד לוואקום, אז זה יתאים גם למבנים על קרקע הירח. וגם יכולים להיות מבנים בקנה מידה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים פה. אלא מבנים בגודל של 100 מטר אפילו. אבל רגע, אמרת וואקום, כלומר, המתנפחים האלה מתאימים רק לוואקום, אז זה לא יכול להיות למבנה קבע על מאדים בעצם. כן, מבנים מתנפחים יש גם על כדור הארץ. זאת אומרת, זה לא, מהבחינה הזו זה לא בעיה. העמידות בוואקום זה החלק האתגרי פה. אוקיי? כי הלחצים שמופעלים על המבנה הם יותר גדולים. כבר נכנסו לו שם אסטרונאוטים? עדיין לא. זה היה אמור להיות, לפי הלוז המקורי, לפני יומיים כבר היו אמורים להיכנס לשם, בגלל העיכובים בניפוח, בפריסה שלו, הדגישו איפשהו שזה לא ניפוח אלא פריסה, כי הדופן לא נמתחת. אני לא בטוח שההבחנה הזו נכונה גם בעברית, אבל זה expandable ולא expand עם A. ולא inflatable. אבל בסדר, פחות משנה. ככה כנראה נראה העתיד, ולכן זה טוב שבוחנים את הטכנולוגיות האלה ומחכים לזה כבר ממש הרבה זמן, כבר שנים, אז זה טוב שהדברים האלה קורים, ואנחנו כמובן נעקוב אחרי ההתרחשויות שיהיו שם, וזה מן הסתם יסוכר כאשר ייכנסו אנשים. בזמן שניפחו את זה, אטמו את החלק של התחנה שהיה צמוד לזה? הפתח בין התחנה לבין המבנה הזה הוא סגור. כמו שאר הפתחים של התחנה. ויש צינור שדרכו מעבירים את האוויר פנימה. אז צינור עם מערכת שסתומים משלו, וזה ממוחשב כמובן, וזהו. אז טוב, אנחנו מפאת קוצר הזמן נאלצים לסיים כאן. אז אנחנו נגיד למאות הצופים שצופים בנו כרגע, שתודה שצפיתם בנו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, ואנחנו שמחים שאתם צופים בנו, ובמיוחד במתמידים שבכם. אתם, אם במקרה הצטרפתם באמצע ואתם לא מבינים מה ומי, אז אנחנו החללית, אנחנו תוכנית שמשודרת כבר כמעט 3 שנים, כל מוצאי שבת, כך שבעוד שבועיים אנחנו... כל מוצאי שבת שני. נכון, כל מוצאי שבת שני, בעוד שבועיים אנחנו נהיה כאן שוב בשעה 21:00, עם מבחר חדשות אחרות ואולי גם פולו-אפים על נושאים שכבר דיברנו עליהם. אנחנו מתקרבים לקראת הגעה של החללית ג'ונו לצדק, אז בטוח יהיה לנו דברים מעניינים להגיד, ועוד חדשות נוספות שהולכות לקרות השבוע. אם אהבתם אותנו, שימו לנו לייק בפייסבוק, אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון ביוטיוב, אנחנו ממש ממש נשמח אם תעשו שייר לדף של החללית, ותזמינו חברים שלכם לצפות בתוכנית גם בעוד שבועיים, או בכלל ספרו להם עלינו, אנחנו מאוד אוהבים כשמדברים עלינו, אנחנו בסדר עם זה שתדברו עלינו, בעיקר אם דברים דברים טובים. וכמובן שהתוכנית ניתנת לצפייה גם אחרי השידור. לנצח. עד שיוטיוב סלש גוגל, כן. אז תודה שצפיתם בנו, ושיהיה לכם לילה טוב, ו35 במאי שמח. 35 במאי שמח. ביי. ביי, לילה טוב.